owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Żyła, mistrzem świata na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Od północy obowiązuje zakaz zasłaniania ust i nosa chustami i przyłbicami. Mieszkańcy Moskwy złożyli tysiące kwiatów w miejscu śmierci Borysa Niemcowa. Adam Małysz uważa, że mistrzostwo świata w skokach narciarskich Piotra Żyły nie jest zaskoczeniem. Jak mówił w TVP Info dyrektor kadry, skoki są dyscypliną nieprzewidywalną i mimo wahań formy można zwyciężyć. To może głupio brzmi, ale on naprawdę jest w tej pracy zakochany i jest zakochany w skokach. I dzisiaj udowodnił, że żadna presja mu nie jest groźna. Te skoki w treningach przeciętne, ale przychodzą zawody i robi coś takiego. To jest nieprzewidywalność skoków narciarskich, że raz cię może nie być, jesteś przeciętnym, a za chwilę jesteś na szczycie. Piotr Żyła został mistrzem świata w skokach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie na skoczni normalnej. Wyprzedził reprezentanta gospodarzy Karla Geigera i Słoweńca Andrzeja Laniszka. Gratulacje mistrzowi Żyle złożyli m.in. prezydent Andrzej Duda czy wicepremier Piotr Gliński. Od dziś obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczkami, nie można używać szalików, chust, a także stosować przyłbic do ochrony przed koronawirusem. Dziś o północy weszło rozporządzenie w tej sprawie, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zakazuje używania do zasłaniania ust i nos szalików, kominów czy też przyłbic. To są niestety środki ochrony osobistej, które nie dają nam pewnej gwarancji, że jesteśmy bezpieczni, że nie zakazimy osoby, która jest w pobliżu. Wszystkie badania, które są przeprowadzone, pokazują, że najbezpieczniejszą metodą jest maseczka. Najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wykrywa się w województwie warmińsko-mazurskim. Od dziś wróciły tam obostrzenia. Zamknięte są hotele, galerie, kina, baseny, a od poniedziałku wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. Mieszkańcy Moskwy złożyli tysiące kwiatów w miejscu śmierci Borysa Niemcowa. Dziś mija 6. rocznica zabójstwa lidera opozycji. Jego przyjaciele i współpracownicy przypominają, że do dziś nie ujawniono zleceniodawców morderstwa. Opozycyjny polityk został zastrzelony w centrum stolicy Rosji 27 lutego 2015 roku. W każdą rocznicę śmierci Borysa Niemcowa na Wielki Most Moskwarecki przychodzą Rosjanie i zagraniczni dyplomaci, w tym przedstawiciele Polski, aby oddać hołd zamordowanemu politykowi. Jego przyjaciel i współpracownik Ilja Jaszyn podkreśla, że w dużej mierze odpowiedzialność polityczna za śmierć lidera opozycji spada na prezydenta Władimira Putina. Niesamnienna. Władimir Putin. Bez wątpienia Władimir Putin ponosi co najmniej polityczną odpowiedzialność za śmierć Niemcowa, dlatego że właśnie Władimir Putin jest ideologiem i architektem tej atmosfery nienawiści, która króluje w rosyjskim społeczeństwie w ostatnich latach. Rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka od 6 lat ślą wnioski do władz Moskwy, aby most, na którym został zamordowany Borys Niemcow, nazwano jego imieniem. Jednak stołeczna administracja odrzuca te prośby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W poniedziałek, 1 marca, mijają 84 lata od uruchomienia programu Drugiego Polskiego Radia. Funkcjonująca od 1937 roku rozgłośnia otrzymała nazwę Warszawa 2 i od początku zajmowała się sprawami stolicy i okolic, a także promocją sztuki. Kierownik redakcji publicystyki radiowej Dwójki, Piotr Siwek, przypomniał w Polskim Radiu 24, że obchody 84-lecia programu Drugiego będą połączone z 211. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina oraz Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto to jest dla nas bardzo istotne. Będziemy już jutro wieczorem przypominali słuchowisko 18 śmierci majora Łupaszki w reżyserii Mariusza Malca. To jest bardzo istotne, żebyśmy we wszystkich antenach Polskiego Radia przypominali, zwłaszcza w okrągłą 70. rocznicę śmierci członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, o tych wszystkich, którzy po 45. roku działali na rzecz wolnej Polski. My w poranku Dwójki spotkamy się z dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Januszem Kotowskim. W poniedziałek na antenie programu Drugiego odbędzie się też między innymi konkurs Dwójka na Piątkę oraz audycja Znacie to Posłuchajcie z muzyką Fryderyka Chopina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Podobno jednym z największych wykroczeń człowieka jest upór wobec tego, co uważamy za miłe i ładne. Jak człowiek uparty prosto od tego tygodniowej solenizantki Ewa Bem. Cudownie muzycznie pozdrawiamy i nie upieramy się wobec tego, co miłe i piękne. Taki plan mamy na dzisiejszy wieczór. Podróżować po całym muzycznym świecie bez ograniczeń i bez paszportów. Sporo ciekawych płyt dziś czeka na swoje zaistnienie na antenie Trójki, zatem chwytając się pewnego znanego reklamowego hasła, polecamy uwadze najbliższe 3 godziny. Za co Państwo kochacie Stevie'ego Wondera? Pytanie na ten wieczór. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek, witamy. Kolejna kompozycja nosi tytuł Play. Angela Johnson i Frank McComb, doskonale znany polskiej publiczności. Współpracował m.in. z Princem i Chaka Khan. Utwór pochodzi z płyty A Woman's Touch Volume 1. latach 90. Frank McComb wzniósł się na wyżyny popularności m.in. dzięki piosence Another Day, a pod koniec tamtego dziesięciolecia wraz z albumem Love Stories zaprezentował się światu jako wybitny wokalista. Zresztą jego soulowo-jazzowe piano, jak również kreatywność kompozytorska po dzień dzisiejszy stawia go w czołówce muzyków sesyjnych. Wspomniałem już, że współpracował z Princem i Chaka Khan, ale jego muzyczne przyjaźnie to także takie wielkie sprawdzone marki jak Stevie Wonder, George Duke, George Benson czy Marcus Miller. Przyznam się Państwu, że zawsze bardzo chętnie wracam do pana Franka i obok Franka Sinatry to mój ulubiony pan Frank. Be my za co kochamy Stevie Wondera. Myślę, że większość z Państwa postawi na dość trafną tezę. Kochamy go za przeboje. Stevie Wonder w programie W Rytmie na 3 zawsze bardzo mile widziany. Dwie sprawy, które jestem Państwu winien. Po pierwsze, bardzo dziękuję za korespondencję mailową. Będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo wciąż drogą elektroniczną będą utrzymywać ze mną kontakt. tomasz.dudek@polskieradio.pl. A druga sprawa dotyczy nadesłanych płyt. Zawsze twierdzę, że pięknem muzyki jest i etap poznawania, dzięki czemu i moja wiedza, i moje gusta, i moje także osobiste nowe odkrycia będą miały na pewno finał na antenie radiowej Trójki. Myślę, że już trochę Państwo wyczuwają klimat, jaki panuje w każdy sobotni wieczór po 20 przy Myśliwieckiej. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Szalone, może w tym całym szaleństwie jest jakiś wytłumaczalny schemat, że wszystko, co wyjątkowe w muzyce, zaczyna się spod adresu Stevie Wondera. Za co kochamy Stevie Wondera? Pewnie Państwo mogliby rozwinąć taki quiz z tym jednym pytaniem i mam nadzieję, że mógłbym przeczytać dość kilka zaskakujących odpowiedzi. No to proszę teraz błyskawicznie odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Za co kochają Państwo tego artystę? Możecie Państwo skorzystać także z naszego trójkowego Facebooka. Pod postem audycji W Rytmie na 3 pan Grzegorz napisał, że lubi Stevie'ego Wondera za całokształt, ale najbardziej za płytę Songs in the Key of Life. Panie Grzegorzu, serdecznie Pozdrawiam. Trzymając się chronologii wydarzeń dzisiejszego programu, jest rok 76. Stevie Wonder wyjmuje asa z rękawa. Kompozycja As tekstowo, lirycznie, właściwie po dzień dzisiejszy, jest różnie interpretowana. I to zawsze w takich sprawach to są kwestie dość osobiste, co autor miał na myśli, pisząc takie słowa. Ale muzycznie to chyba przyznacie państwo, że to jest jeden z najlepszych numerów Stevie Wondera. Przez lata ilość nagranych coverów doszła już prawie do setki. Ten najbardziej popularny zapewne należy do George'a Michaela i Mary J. Blige. Ale dziś w trójce sięgamy do jednego z pierwszych, z roku 77, z albumu Tone Tantrum. W trójce Gene Harris. Around the sun, the earth just keeps revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love to cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. About me. Gene Harris, świetny pianista, doskonały soulowy wokalista. Bardzo lubię tą wersję, choć pamiętajmy, że to klasyczne brzmienie to cover Stevie'ego Wondera. Za co kochamy Stevie Wondera? Proszę wciąż zaskakiwać nas odpowiedziami, na przykład na naszym trójkowym Facebooku. A czym są klasyki? No, jeśli trzymać się prostych definicji, to są to dzieła sztuki z różnych dziedzin życia uznane za doskonałe. Mam nadzieję, że w temacie muzyki i literatury jednak częściej sięgamy po poznawanie klasyków, bo jak niegdyś powiedział Mark Twain, klasyka to książki, które każdy chciałby znać, a nikt nie chce ich czytać. W programie W rytmie na trzy teraz sięgamy po muzyczną klasykę Diany Ross, The Boss, album z końcówki lat 70. z wytwórni Motown. Cudowna Diana Ross. Nasz kolejny bohater soboty w programie trzecim absolutnie w swoim dorobku artystycznym ma więcej ról filmowych niż solowych albumów muzycznych, choć i tych na jego koncie jest kilka. Jedne lepsze, drugie mniej ciekawe i zaskakujące, ale takie bywają niestety losy aktorów, wokalistów. Debiutował na szklanym ekranie w kryminalnej przygodzie City of God. Jeśli lubicie Państwo brazylijskie kryminały, no to może warto filmowo udać się kiedyś w tamte rejony. Ale teraz przeniesiemy się po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni podczas naszego dzisiejszego spotkania do Brazylii. Pewnie pierwsze muzyczne hasło związane z tą lokalizacją to oczywiście samba. Ale teraz proszę dorzucić do tego jeszcze trochę popu i duszy soulu. W trójce Sue Jorge. Mais aquele telefone, já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some. Me diz para que tanto selfie, eu hein? Pode o mundo em volta estar caindo, que ela nunca vai se abalar. Você fala, ela finge estar ouvindo. Mas na verdade não tá. Mas na verdade não tá. O samba pegando fogo, o churrasco tá bombando. Ela pensa está curtindo. Mas na verdade não tá. Todo mundo vendo o jogo, tá torcendo, tá sambando. Ela pensa está curtindo. Mas na verdade não tá. Ela não larga mais aquele telefone, já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some. Me diz para que tanto selfie, eu hein? Pode o mundo em volta estar caindo, que ela nunca vai se abalar. Você fala, ela finge estar ouvindo, mas na verdade não tá. Mas na verdade não tá. O samba pegando fogo, o churrasco tá bombando. Podobno, jeśli robi się swoje, to nawet niebo nie jest za wysoko. To nie Sue Jorge, który przed chwilą, a Miles Davis. A przyznacie państwo, że coś w tym jest. A skąd Miles Davis? No, miejsce dla tego pana jest zawsze w moim muzycznym pudełku na płyty. Ale dziś pojawi się trochę nietypowo, bo w interpretacji kompozycji z albumu Thriller Michaela Jacksona, Human Nature. Zresztą pojawienie się tej kompozycji na jego albumie You're Under Arrest spowodowało liczne krytyki, choć album sam zyskał spore poparcie fanów. Jak zawsze ocena wartości artystycznej dokonywana jest przez publiczność, zatem i tym razem także i ten wybór i jego ocenę zostawiamy państwu. W trójce Miles Davis. Thank you. Przypominam i zachęcam do kontaktu za pomocą drogi mailowej tomasz.dudek@polskieradio.pl. Zostawiam zaczepkę, jak spędzacie Państwo wieczór i po jakie kompozycje w klimacie programu W Rytmie na Trzy chętnie by Państwo jeszcze sięgnęli. Możecie także Państwo odpowiedzieć na pytanie, za co kochacie Stevie Wondera. Zapraszam na naszego trójkowego Facebooka. A teraz przybliżam już do siebie debiutancki krążek Angie Stone Black Diamond. Kilka ciekawych nazwisk pojawiło się przy produkcji tego materiału. Wymienię na szybko tylko D'Angelo czy Kevina K.D. Davisa, który zajął się tam inżynierią miksu, a który powróci, już zdradzę, także w następnej godzinie naszego programu w kolaboracji Erika Beneta i Faith Evans. Ale teraz Angie Stone i Life Story. Every little thing, and I'm Co łączy Elvisa Costello z polską grupą Lady Punk? O tym już za chwilę. Teraz chciałbym tak płynnie wprowadzić pojawienie się tego artysty na muzycznej scenie programu W Rytmie na 3. Podobno młodzi ludzie, młodzi artyści mogą brać z niego przykład, jak wejść do wytwórni płytowej bez zapowiedzi i po paru chwilach wyjść z niej z podpisanym kontraktem. Takie są podobno legendy jego początków, a jak życie pokazuje, w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Za chwilę Elvis Costello i The Roots. No i jeszcze odpowiedź na pytanie, co łączy Elvisa Costello z Lady Punk. Połączenie nieosobiste, a jedynie tekstowe. Bardzo lubię piosenki tych artystów. Zatytułowane Less Than Zero to Elvis Costello i jego oczywiście pierwszy przebój. No i podobnie w tytule brzmiące Mniej niż Zero to już Lady Punk. No to był taki wieczorny, szybki konkurs skojarzeń muzycznych. W trójce Elvis Costello, The Roots. Walk Us Uptown. Costello z grupą The Roots. 27 dzień lutego. Wciąż jesteśmy na orbicie tego miesiąca i tego dnia, a zawsze jest to dobry moment na poszperanie ciekawostek na tematy muzyczne, około muzyczne lub wręcz kryminalne. 27 lutego w roku 1991 James Brown opuścił więzienie. Odsiedział ponad 2 lata z prawie 6, które zostało mu wymierzone za m.in. posiadanie nielegalnej broni i bycia pod wpływem bliżej niezdefiniowanych, ale na pewno zabronionych substancji. Blisko 5 miesięcy później James Brown nagrał krążek Love Overdue. Przyznacie Państwo, że ilość płyt w dyskografii Jamesa Browna robi wrażenie, tak na szybko licząc, ponad 50 albumów i ponad 100 singli. Nie jeden artysta marzy o takiej kolekcji spod własnego nazwiska. Billy Preston, który już za chwilę w Trójce, bardzo prawdopodobnie, że jest bliski takiego wyniku. W sumie tych albumów solowych, jak i tych, gdzie pojawił się jako muzyk sesyjny, świetny muzyk sesyjny, jest bardzo duża. W Trójce Nothing for Nothing i Billy Preston. Preston, doskonały pianista, wybitny muzyk sesyjny. Część z Państwa być może kojarzy go z albumów Let It Be czy Abbey Road grupy The Beatles, ale miał także swoje akcenty przy produkcjach takich wielkich artystów jak Rolling Stones, Ray Charles, Eric Clapton czy Red Hot Chili Peppers. Lista tych wielkich i wybitnych znacznie dłuższa. A do listy wybitnych zawsze dopisuje osobiście Amy Winehouse. A co ma wspólnego Brandy Butler z Amy? Skojarzeń tych wokalnych jest sporo, będziecie mieli Państwo już za chwilę sposobność się sami przekonać. Ja przekonałem się ponad 8 lat temu, słysząc Brandy Butler wykonującą Valerie z repertuaru Amy Winehouse w jednym z talent show w Szwajcarii. Brandy Butler serwuje gin i tonic w sobotni wieczór w programie Trzecim.